Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście specjalnym, bardzo specjalnym, ale zanim powiem wam, o co chodzi z tą specjalnością, dzisiaj mały przeskok z Polanicy do Poznania znowu. I dzisiaj znowu dzieciaki, znowu rodzinnie i znowu poznańsko, ale tak sobie w te wakacje skaczemy, tu, tam i myślę, że to są całkiem udane wakacje, chociaż już ostatni tydzień i cóż można powiedzieć, dobrze się nagrywa, dobrze jest, wciąż mnie ten podcasting bawi i wciąż sprawia mi radość, właśnie takimi chwilami jak dzisiaj, właśnie z dzieciakami i z ciotką, bo jak już wspomniałem, będzie dzisiaj rodzinnie. Pogadamy z Gajką, pogadamy z ciotką, którą ostatni raz widziałem w 2000 roku w Stanach, w Sedonie i troszeczkę takich luźnych, rodzinnych, można by powiedzieć, dawidzińsko-kapałowych klimatów będzie. Może to dla was nie jest zbytnio ciekawe, ale mam wrażenie, że dla mojej własnej może nawet nie próżności, ale ciekawości i chęci rejestrowania na pewno to się przyda i może kiedyś ktoś za ileś lat, nawet z rodziny, może Mikołaj, może właśnie Gajka, może ktoś odsłucha i powie: pamiętacie wuja Filipa, on kiedyś nagrywał takie różne rzeczy, ale fajnie to wszystko słychać, więc tak to jest. Pozdrawiam tutaj pewną blondynkę, która patrzy z drugiej strony, kiwam jej ręką. No i dzisiaj właśnie powiedziałem wam, że o podcast numer 520. Dlaczego? No bo powiem wam trochę matematyki na sam początek. No bo w każdym roku są 52 tygodnie. 52 razy 10 to jest 520. Jeśli sobie spojrzycie na numer podcastu, to jest dzisiaj właśnie 520 podcast, czyli wychodzi, że nominalnie właśnie dzisiaj, we wtorek, 25 sierpnia, mam 10 lat podcastu. 10 lat, czyli półtora miesiąca wcześniej, przed terminem, bo termin jest 13 października. Dzisiaj kwiaty, dzisiaj różańce, chciałem powiedzieć, nie, dzisiaj prezenty, dzisiaj różne inne rzeczy. I tak mi się marzy troszeczkę, może to jest za duże słowo marzy, ale no, żeby może coś takiego było jak kiedyś, że z okazji jakichś rocznic, z okazji jakichś urodzin podcasterzy zrobili podcast. No wiecie, jak to było, jak ja tam kiedyś miałem urodziny, że jak papa miał urodziny, jak Skwara miał urodziny, jak Przemko Szczepaniuk miał urodziny, zawsze się coś tam robiło i różne inne rzeczy. No, taka interakcja i nie, wiem, że teraz środowisko jest zupełnie inne, podzielone i w zasadzie mało kto nadaje ze starej bandy, oprócz mnie i Lechowicza, który właśnie ostatnio na Facebooku okazało się, że jechał żukiem wokół świata i jest singlem znowu, tak, zatem pozdrawiam Martina. Pierwsza myśl, jaką chciałem napisać, czy zostanie moją żoną na przykład, bo na Facebooku można pisać różne rzeczy a propos związków, no ale ja już jestem zajęty, więc tak, zajęty jestem, nie patrz tak na mnie. No, więc ten, spoko. Proszę nie gryźć tego długopisu, tak? No, dobrze. W każdym razie tak to wyszło. Ale wracamy do 520. Zatem wrócimy do tego tematu za chwileczkę, a teraz zapraszam na małe intro i na małe spotkanie z Gajką na sam początek, bo Gajka idzie do szkoły. Idzie do szkoły 2 czy 1 września, nie wiem kiedy jest 1 września. I dzisiaj będziemy z Gajką rozmawiać troszeczkę, co ma w piórniku. Co ma w piórniku, co ma przygotowane do szkoły. Zatem Gajka się dzisiaj będzie właśnie przeplatać z cioteczką i takie moje osobiste dywagacje, nie wiem, myślę, że w pół godzince się zmieścimy, zobaczymy jak to było. Ostatnio te podcasty lekko dłuższe. Podcast następny już jest zmontowany i ma godzinę, więc będzie dużo materiału. Takiego znowu luźnego, wakacyjnego i fajnego, myślę, no bo o to chodzi w podcaście, żeby było fajnie. Zatem wracamy po chwili, rozmawiamy z Gajką, 5 minut mija i czas zacząć nasz dzisiejszy podcast numer 520, czyli rocznica. czekam na kwiaty, czekam na prezenty i czekam na dobre słowa od wszystkich podcasterów, szczególnie od Przemka Szczepaniuka, którego kocham, kocham go miłością podcastową jak najbardziej. Do usłyszenia za chwilę. Tu Kraków. Trochę inne. Jako wierny fan chciałby się rzec twórczości naszego irlandzkiego kierownika rodem z Irlandii, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich na najciekawszy, najzabawniejszy i najbardziej odjechany podcast nie tylko dla orłów. Filipowi Słodził, Piotrek z dalekiego Krakowa. Serdecznie witamy. No, powiedz, przywitaj się ze słuchaczami. Nie umiem. No, mówi się dzień dobry, słuchacze. Ja nigdy nie mówiłam nic za słuchaczy. No, ale no, trzeba pierwszy raz zacząć, nie, słuchacze. Musisz nie. Nie, ale no musisz powiedzieć, bo wiesz, no trzeba się zachowywać, nie? I ten, trzeba powiedzieć dzień dobry, drodzy słuchacze. Dasz radę? Nie. No spróbuj. Nigdy nie tak nie mówiłam. No to powiedz dzień dobry. Dzień dobry czy coś. No, dzień dobry czy coś. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na odcinek z Gajką. I dzisiaj odcinek jest pod hasłem dziewczyńskie zabawki, tak? Tak się można nazywać? To nie jest dziewczyńskie. Nie? To jest tylko piórnik zwykle. Aha, piórnik, no właśnie. Więc możemy iść na górę tu zrobić. Dobrze, ale pokaż mi teraz, jak tu działa taki piórnik, co masz w piórniku, bo to jest radio, nie? I w radiu nie widać, nie? I więc musisz opowiadać dokładnie, co masz, bo to mówię, w radiu nie widać, w radiu tylko słychać i jak tacy słuchacze, czyli ci, co słuchają, ty im opowiadasz, oni muszą sobie to wyobrazić, więc mamy brokaty. Co to jest brokat? Co zrobisz z brokatem? Pomaluję sobie coś z brokatem. Mhm. Ale to jest na przykład do kolorowania, czy nie wiem, do pisania, czy... Do błyszczenia. Do błyszczenia, no właśnie. Ale co można błyszczeć? Paznokcie, czy na przykład w zeszycie, żeby ładnie wyglądało? Na kartkach. Na kartkach właśnie, na kartkach. Ale masz, widzę też na przykład długopis. Taki fajny, pretty, coś tam napisane jest. To wygląda jak błyszczący. To wygląda... mi nie pisze. No to po co masz piórniku, który nie pisze? Bo nie wiem, dokąd tam padła. Aha, to jest niepiszący, ale ci się podoba. A gumka jest pachnąca. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, to były takie pachnące gumki. Nawet się je jadło, wiesz, takie były dobre. Daj powąchać. Pachnie jak truskawka. No właśnie, no to kurczę, może jest pachnąca gumka truskawkowa. Masz też oszczytko. Nie. Oszczytko jest do ołówków. Zaprezentuj słuchaczom, jak działa oszczytko. Tu mamy ołówek. Tylko muszę mieć coś, nad czym ostrzać. No to nie, no to wkładasz ołówek, ten, wsadź tego. Poczekaj, muszę to tak. Wsadzić. Ten Gaja próbuje. Nie mogę. O, mamy oszczytko i mamy ołówek. Zademonstruj. Nie, to ja muszę to naostrzyć. No to, ale może drugą stronę, bo tutaj jest ten, w tą stronę naostrz. Tu trzeba wsadzać, nie, tą stroną. Żebyś miała z dwóch stron mogła pisać, nie? Trzeba kręcić, teraz trzeba kręcić, nie? Oj. Czeka, może coś wziąć. No. Może... Uh-huh. Gajka jest oczywiście z Poznania. Tak, poproszę. Gajka jest oczywiście z Poznania, więc jak się ostrzy, to trzeba te surowce wtórne, co wychodzą z ołówka, na specjalną miseczkę. Jelly beansy, moje ulubione. Ja najbardziej lubię chyba takie żółte i zielone. Ale dobra. Bo ja też je lubię. Uh-huh. Chcesz sobie spróbować kokosowego? Mogę też, no. Proszę. Zobacz, załóżmy tutaj. O kurde. Wuja rozwaliło szczytko. I co teraz? Mamy inny telefon. No dobrze. Jesteśmy z bogatej rodziny. Mamy kolejną szczytką. Lekcja skończona, moi dzieci. Ale nie wstajemy jeszcze z ławek. Będę sprawdzała porządek w klasie. Ojej. Chciałem się razem z całym piórnikiem zapaść pod ziemię. Ale pani już podeszła blisko, popatrzyła i otwiera piórnik. Tosiu, co to takiego? Byłam zawsze pewna, że jesteś porządną uczennicą, a tu scyzoryk wyszczerbiony, pogryziony ołówek, zepsuty długopis i cały piórnik pobrudzony atramentem. No to dopiero ładny porządek. Nie spodziewałam się tego po tobie. Tosiu, powiedz, jak to było, że to nie ty, powiedz. nic nie mówi. No dobrze, więc jesteśmy na etapie, że mamy brokaty, mamy dwa długopisy, w tym jeden niepiszący. Mamy ołówek, który jest z jednej strony ołówkiem, a z drugiej strony pół ołówkiem, bo nie pisze. Mamy pachnącą gumkę truskawkową. Mamy zepsute oszczytko. Nie jestem pewna, czy może to jest liśniowa już. Może i malinowa. Mhm. I mamy? A co to jest? To jest gąbka. Gąbka? No widzisz, tu się palą czerwone światełka. I czerwone to znaczy, że się nakrywa. A gąbka jest taka, żeby nie pluć do tego, wiesz? Bo jak ludzie mówią, to potem wiesz, plujesz, a gąbkę możesz wyprać, nie? O, nie. A, pisaki. No, co jeszcze? Ile mamy pisaków? Spójrz. Mamy ile pisaków? 1, 2, 3, 4. Mhm. 4. A jakie kolory mamy pisaków? Zielony, fioletowy, brązowy i niebieski. Zatem kończymy to wejście. Lecimy teraz do twojego dziewczyńskiego pokoju i pogadamy, co masz, nie? No dobra, no to ten. To chodź, powiedz słuchaczom, że spotkamy się za chwilę i lecimy. Spotkamy się za chwilę, bo góra jest blisko, wiesz. Dobra. Serdecznie witamy po przerwie. Plastusiowy pamiętnik i Gaja. No bo Gaja za kilka dni idzie do szkoły. Kurczę, ten czas leci. Ja pamiętam, kiedy dzieciaki się nagrywało i Gaja ledwo co tam mówiła, a teraz już sześciolatki idą do szkoły. I cóż, tak jak mi moja kuzynka, czyli mama Gai, powiedziała, że będzie siedziała w kąciku i płakać, że ma już takie dorosłe dzieciaki. A ja cóż... Pracuję nad tym, na razie Wam szczegółów nie zdradzę, ale wszystko idzie w dobrą stronę, zatem zapowiedziana teraz ciotka Lucyna, o której mówiłem na samym początku, że rodzina, że spotkania i ciotkę Lucyna ostatni raz z wujem Romanem widziałem w Stanach, w Sedonie, w Arizonie w 2009 roku, a teraz po paru latach mieliśmy okazję znowu się spotkać i pogadać, odebrałem ciotkę i wuja z dworca poznańskiego, który jest jednym z gorszych dworców chyba na świecie, bo tym dworcem chyba w ogóle nie jest takim typowym. No nieważne, ale spotkaliśmy się troszeczkę, powiedziałem, włączę iPod, nie iPod, tylko nie nagrywajko chodziło. I troszkę ciotka przywiozła zdjęć ze sobą i troszkę powspominaliśmy, troszkę popatrzyliśmy na zdjęcia z przyszłości, jak to wujada, jak mój ojciec, jak różne inne osoby z rodziny wyglądały drzewiej. Zatem pewnie bez komentarza, ale posłuchajcie chociaż chwileczki tego, jak to było, bo warto pamiętać ludzi, którzy pewnie za jakiś czas odejdą. Zresztą wszyscy odejdą i tak sobie myślę, jak powiedziałem w pierwszym wejściu, że może za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat ktoś jeszcze będzie wiedział, jak obsługiwać pliki audio i sobie posłucha, że jakiś tam wuja Filip dawno temu coś nagrywał i posłuchajcie, jak brzmiał jego głos, posłuchajcie, jak brzmiała ciotka Lucyna i różne inne osoby. I myślę, że to jest fajne i to najbardziej mnie kręci w tym wszystkim od tych 520 nominalnie odcinków, że zapisywanie, jakaś kronika, jakieś uwierzytelnianie naszego świata i to chyba tak bym wszystko podsumował na ten czas. Zatem wracamy do 2009 roku i potem ciotka Lucyna już prawie na żywo z ostatniego naszego spotkania, a potem znowu Gajka, zatem dzisiaj rodzinnie, spokojnie i na luzie, wakacyjnie, no bo wakacje już prawie się kończą. Zatem do usłyszenia. A niedziela, kwiecień, a jest obecnie z nami Marlenka, Filip i Grzegorz. Bardzo miła wizyta. I obecnie idziemy obok Bell Rock Mountain. A Bell Rock Mountain to jest w Arizonie pustynny okręg gór. I właściwie będziemy za jakieś pół godziny jechali do Sedony. Sedona to jest artystyczne miasto w stanie Arizony na północny zachód. No i obecnie już jesteśmy na ścieżce, która prowadzi w koło Bell Rock Mountain. I do usłyszenia później. Dziękujemy. To jest nasza nowa podcasterka, Lucyna. Lucyna urodziła się w Polsce nie tak dawno, taka może 2 razy 18 lat, myślę, że może tyle być. Każda kobieta ma 18 lat. To jest nasza przewodniczka dzisiaj. Jesteśmy, jak już pani Lucyna mówiła, to jest Bell Rock, to są góry, takie nie za duże, ale tutaj to, co widzimy, to są takie Red Rocks, po amerykańsku się mówi Red Rocks, takie w kształcie dzwona, to są takie jakby Canyon Colorado, te klimaty, ale te góry są takie samowolne, samoistne, czyli spotkamy się lunchowo, znowu jesteśmy na wysokości gdzieś 7000 stóp, może troszkę mniej minimalnie, to jest podzielić sobie przez 3, temperatura jest około 80-90 stopni Fahrenheita, to podzielić przez pół i odjąć 10, to będziecie widzieli, ile to jest w Celsjuszach. Troszkę wieje, nasza gąbka tutaj sprawuje się, mam nadzieję, i drzewa karłowate, pełno kaktuseiros. Kaktuseiros to nie są takie, jak tam były po drodze, takie typowo arizońskie, tylko takie małe na razie. Mieszkasz w trzech stanach. Illinois, to jest stan Illinois. Pierwszy dom, 10 lat oszczędzaliśmy, żeby to kupić. Krzysztof na drzewie, który Roman posadził. Krzysztof, Enet, Krzyś jako dzieciaki, Enet, Krzyś. Krzyś, tutaj chłopcy i jego przyjaciele. Tutaj twoja rodzina i moja rodzina, Krzyś, Mila, Waloś, Enet, Marian, Eda, babcia, Helena, tak, to jeszcze... Maria. To nie znam. No, znasz, Tasiemska. A, chyba ich Mariana, nie poznałem nigdy. Mariana, Tasiemska, Mariana, Maryla, Tasiemska, Mariana, Tasiemskiego żona. Wszyscy już, to jest Janusz Tasiemski. Serdecznie witamy. Znajdujemy się nie w Sedonie, a w Poznaniu. 5 lat temu z ciotką Lucyną rozmawialiśmy w Sedonie na spacerze, a teraz spotkaliśmy się. Teraz już jest Minnesota. Wędrujemy do Minnesoty. Czyli rodzinne zdjęcia. Tak jest. W Minnesocie jest bardzo zimno i tutaj już jest zupełnie innego stylu dom. Mianowicie taki dwupiętrowy, jedno piętro jest na dole, drugie na poziomie, poziomie. Mieliśmy dużą działkę, 1,5 hektara, mniej więcej. Połowę było do użytku. Mieliśmy bardzo piękne drzewa, a 3 takie dla ptaków budki, żeby je karmić. I w Minnesocie jest bardzo zimno, więc pies miał budę. Krzysztof tutaj z psem bawi się na śnieg. A przenieśliście się tam, bo Roman dostał pracę, tak? Tak. Czyli tutaj właśnie tak wygląda Minnesota. Krzysztof i jego siostra Enet zjeżdżali z dachu na górę śniegu przed domem i pies ich pilnował. I mieliście takiego małego Ursusa do odśnieżania. Tak, Roman jest tutaj w traktorze, żeby odgarnąć śnieg. Krzysio razem z kolegami w tym samym traktorze. Tutaj Krzysztof już jest w śniegu po prostu. To wszystko w Minnesocie. To jest wszystko w Minnesocie, tak. I tutaj jedziemy wszyscy na narty. Chodź, pooglądamy zdjęcia, Helena. Śnieżne narty. Przyszła Helena, oglądamy zdjęcia. Śnieżne narty w Minnesocie, na północy Minnesota. 78 rok, widzimy na datę na zdjęciu. W dalszym ciągu piesio, właśnie takie piękne drzewa były na naszej posiadłości. Tutaj zupełnie inne miejsce, ale w dalszym ciągu Minnesota. Mianowicie kupiliśmy działkę nad jeziorem z 29 rodzinami. Piękne jezioro nazywało się Pelikan. To kupiliście tych ludzi też tam? Nie ludzi. Tu jestem ja, tu jestem a tu jest plaża i właśnie tutaj zrobiliśmy taką... Indiańską wioskę. Tak, taką partię. Tutaj Roman na Harleju. Cyklu i ja. On krótko mnie tam. Tutaj Łódź i po tym jeziorze, tam było jezioro bardzo ładne, duże. Tutaj Łódź i właśnie jakieś przyjęcie. Przyjaciele, chodź Helenko tutaj, do mnie, tutaj obok posiedzieć. Chodź Helena do cioci. Nie, ona nie chce chyba. Okay. Poszukaj kota. Okej. Okay. Tutaj właśnie przyjaciele z Chicago przyjechali nas odwiedzić właśnie nad to jezioro. Tu jest wewnątrz domu w Minnesocie, to jest ten dół, tu jest góra i jakoś przyjęcie mamy, nie wiem jakie. Tutaj w dalszym ciągu nad jeziorem Christianet, a łodzią jeżdżą, tutaj ktoś prowadzi łódź, nie wiem kto. Tutaj jest Waloś, a tutaj Anet brała udział w ice skating. Tutaj właśnie tak wyglądał ten trailer, ten camping, o tutaj tak wyglądał. Anet, Krzyś, a tutaj Krzysztof już do szkoły. Bo moja siostra ma imię dzięki Anet, tak? Bo mój ojciec jak był w Stanach, to... Bardzo mi się spodobała. Tak, no. A Anet i twój ojciec to właśnie... Dawidziński, to właśnie bardzo się lubili. Ja zaprosiłam twojego ojca na Boże Narodzenie na Wigilię. On siedział na podłodze z nią i się tam chychotali i coś tam żarty sobie opowiadał dla niej. Tutaj Krzysio przygotowuje się, żeby na nartach jeździć, wodnych nartach. Tutaj on na nartach, na jednej narcie. 79 rok na zdjęciu mamy, 5 maj. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Strasznie. Oho, oho, strasznie fajnie. Z dziczekami. Nagrywać, idę do jajki na górę, do pokoju. Odkąd bawię się w ten podcasting, nagrywam różne moje dzieciaki, a to Hugo, a to Helena, a to Gaja, a to Radek i to różne inne. Tutaj słyszycie, akustyka jest zupełnie inna. O Jezu, ale masz duchową maskę. Powiedz słuchaczom, w ogóle przywitamy się z słuchaczami. Powiedz, witamy słuchacze ponownie. Dzień dobry ponownie, słuchacze. Tak. Co to jest za maska? Bo ona jest straszliwie straszna, nie? Taka duchowa, złota. Straszysz w tym ludzi, czy co? Jak to wygląda? No straszę. Ogólnie jesteś... W ogóle maska z Barbie. Ogólnie jesteś straszna, bo masz takie długie, jasne włosy, prawie po pas. I masz... Prawie. No, prawie tu do gaci, nie? Tutaj, nie? No prawie. No, więc ten. Co masz jeszcze strasznego takiego na przykład? Fajnego? Nic, już nie mam strasznego. Twoje ulubione zabawki albo książki? Co tutaj ciekawego możesz nam zaprezentować? Oto jest jakiś koń, który gada, bo on ma, z przodu ma głośnik. To jest taki koń na Barbie. Nie gada. Koń, któremu się świecą płuca. Tak. To jest puk. Tak. Tak. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale pomysłowość zabawko sionistów jest nieograniczona. Dobrze. Bo ja tak nie jestem za bardzo w temacie, ale masz Lego. Lego masz w temacie, nie? Lego Friends, nie? Ja mam dużo zestawów. No. Jeden zestaw, drugi zestaw, trzeci, czwarty. Jeszcze masz basen. Ja jak byłem w szpitalu, miałem basen, ale to chyba był inny basen. Tak. Teraz od Gwiazdora dostanę, chyba że wcześniej nazbieram statek Lego Friends. Gwiazdor przychodzi kiedy? W zimie. I coś przynosi oprócz wstydu? Nie, to Mikołaj przynosi wstyd, a Gwiazdor przynosi prezenty, bo w Poznaniu jest Gwiazdor, nie Mikołaj. A Mikołaj? Mikołaj jest 6 grudnia. My mieszkamy w Polsce, więc mamy i Mikołaja. No, już po lekcjach. Trzeba włożyć książki i zeszyty do tornistra. A mnie? Ledwo ulepiłam cię z plasteliny, a ty już krzyczysz, mój plastusiu. No pewnie, że cię nie zostawię. Będziesz mieszkał w piórniku, w swojej własnej przegródce, tak? Kto to taki? Nowy lokator? Nasz sąsiad? Nasz mały sąsiedzi? Ale co? Co one chcą ode mnie? Jeszcze cię nie znają. Przedstaw się grzecznie swoim piórnikowym koleżankom i kolegom, no i całej klasie. Jestem plastuś. Bardzo nam przyjemnie. Ty masz tablicę do pisania. Jakieś gryzmoły na niej masz. Czemu nic nie rysujesz? A może narysujemy, Gaję? Ten, weź kredę, weź zmasz wszystko i coś byśmy narysowali. Co myślisz? No sobie wezmę suchą chusteczkę, zobaczę. No, weź sobie jakąś gąbeczkę albo tą... No. Nie, weź może namocz. Nie, no zobaczę, czy to jest... Tak to bywa z dzieciakami. Okay. Czym starszy człowiek staje, tym też dzieciakiem coraz większym jest. Wszyscy rodzimy się z pieluchami, wszyscy kończymy w pieluchach i tak to wygląda. I nie wiem, tak jak wam powiedziałem na samym prawie początku, że te dzieciaki rodzinne zawsze gdzieś nam tu, słowo. No, teraz super schodzi. Gdzieś nam zawsze się plączą, ale ja lubię właśnie z dzieciakami gadać, no bo kurczę, za 20, za 30 lat nie wiadomo, czy ten podcasting będzie. Dzieciaki już będą wielkie i pewnie będą się śmiały z tego, co stary wuja z nimi nagrywał, a tutaj zawsze fajnie coś zachować, zawsze fajnie coś nagrać, zawsze fajnie się spotkać i pogadać, tym bardziej, że Gajka nie za bardzo chciała z nami wcześniej gadać, kiedyś w Portugalii i jeszcze wcześniej, a teraz widzicie, troszkę się pociągnie za język i wszystko nam wygada. Wracamy po przerwie. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Dziękuję. Dzień dobry, witamy i koniec. Nie, koniec jeszcze nie, bo zaczynamy ostatnią część naszego spotkania i mamy teraz wielki karton z Barbie. Gajka, jakie Barbie tu mamy i dlaczego tyle jest gołych dziewczyn? Bo je rozbieram. Mhm, to już wiemy. Ale czy ubierasz je potem? Ubieram. Tak, Gajka jest znaną stylistką. Czekaj. Ale czy ty myślisz, że prawdziwi ludzie wyglądają tak jak Barbie? Takie mają długie nogi i długie ręce? Nie. I takie szyje? Widziałeś, żeby ktoś miał taką długą szyję? Właśnie, no to dlaczego te Barbie są takie inne trochę? Nie no, one są takie jak zawsze. No wiem, no ale czy widziałeś, żeby komuś ktoś miał taką długą szyję albo takie długie, cienkie nogi? Nie. No właśnie, no to dlaczego oni tak trochę kłamią? Nie, oni nie kłamią. Kłamią. Ci, co je projektują, to tak trochę nie ten. Dlatego mam fajną koszulkę do Barbie. To są raczej spodnie. Mhm. Nie, to jest koszulka. To załóż je, bo ta jest na Golasa na przykład Barbie. Nie. Barbie, tak. To jest Barbie lalka. Bardzo ładna. Pamiętam pierwsze tutaj Made in China. Pierwsze lalki właśnie były takie gumówki fajne i miały malowane albo przyklejane oczy. Tutaj te już są w pełni kompatybilne z nowoczesnymi technologiami i wszystko jest porobione. Ładne białe zęby, ładne białe usta, ładne niebieskie oczy. Jaki ty masz kolor oczu, Gajka? Brązowy. Brązowe. No i nie masz takich długich nóg. Dlaczego? Mam. Tak? No masz. Od ziemi do pasa masz nogi, nie? Właśnie. No w sumie masz takie długie. No. Strasznie długie mam. No. Ty będziesz modelka, jak będziesz trochę starsza? Nie? A kim byś chciała być, jakbyś była trochę starszą? Nie. No ale pomyśl, kim, bo tyle jest fajnych zawodów na świecie. Najlepszy jest zawód miłosny na przykład. Ale twój ulubiony zawód? Podróżnikiem, fotografem, projektantem mody? Projektantką. Aha, no tak, właśnie. No dobrze, no to zobaczymy, co będzie za 15, za 20 lat. Wuja już wtedy będzie w pieluchy robił i będzie stary. Ty będziesz piękna i młoda. Zatem tym optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie. To co, trzeba powiedzieć słuchaczom do usłyszenia, nie? Do usłyszenia, koniec. Pa, pa. Tak, to była Gajka. No to co? To koniec. To do widzenia. Do usłyszenia, bo to jest radio. Tak? Do usłyszenia? Tak. Pa, pa. Pa, pa. W następnym odcinku redaktor prowadzący zada dość wyszukane pytanie. Jesteśmy przy... Co to jest? Pomnik nie tylko dla orłów? Nie. Pomnik orła. Nie tylko dla orła. Nie. Pomnik orła. Nie tylko dla orła. Nie. Pomnik orła. Aha. Oraz szacowny gość podcastu powie, że... Dziękujemy. Ale ten orzełek jest fajny. No, pokiwamy.